klubach można palić. Rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chramów 60, płyty ze stadionu. Na dobry początek, wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę, stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll say this really clear now. Yeah, I want you, babe. I'll wait a whole damn year now to get on top of it. Sweet Serotonin, nagranie, które pochodzi z najnowszej płyty Amber Mark. Płyta ukazała się pod koniec października, więc ona jak najbardziej kwalifikuje się do kategorii nowości, ale w związku z wydaniem tej płyty zapowiadana jest również trasa koncertowa The Pretty Idea Tour i ta trasa zahaczy o Warszawę. Ten sam klub, w którym będzie grał w przyszłym tygodniu Michał Wiraszko, czyli Klub Niebo, ale to dopiero na początku maja.